ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के प्रथम पाद के द्वितीय अधिकरण की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इस अधिकरण के एकमेव सूत्र के भाष्य का व्याख्यान, सूत्र का जो भाष्य में व्याख्यान था वो हो गया है और भाष्यकार भगवान इस अधिकरण के पूर्व पक्षी ने जो अपने मत को स्थापित करने के लिए आश्रय लिया था उसमें विद्यमान दोषों का उद्घाटन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि पूर्व पक्ष का आधार कैसे सदोष है। इस अधिकरण का विषय यही था कि जब पूर्वाधिकरण से निश्चित हुआ कि स्वर्ग यानी देहांतर की प्राप्ति के लिए जीव भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के जाता है, इष्टादि कर्मकारी स्वर्गीय देहांतर को प्राप्त करने के लिए भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के यजमान शरीर से स्वर्ग में जाता है। वहाँ जिस भूत सूक्ष्म से परिवेष्टित होकर के गए थे वह भूत सूक्ष्म देवता शरीर के रूप में परिणत होता है, वही स्वर्गीय भोग का भोगायतन बनता है। उसी शरीर में रह करके यजमान स्वर्गीय भोगों का अनुभव करता है और वहाँ कब तक उस शरीर में रहेगा तो कहा यावत संपातम, जब तक संपात है। संपात कहते हैं देहांतर की प्राप्ति का हेतुभूत कर्म यानी देवता शरीर का प्रारब्ध जब तक है वो है यजमान शरीर से किया गया इष्टादि कर्म जो फलोन्मुख हुआ है, फल देने के लिए अभिमुख हुआ है देवता शरीर का प्रारब्ध, और उसका स्वर्गीय भोगों का अनुभव करके क्षय होता है, फलोपभोग से क्षय होता है। और जब क्षय होगा तो स्वर्ग से पृथ्वीलोक में अवरोहण होगा, तो स्वर्ग से पृथ्वीलोक में आने वाले जीवों को कहा जाता है स्वर्गावरोही जीव। स्वर्ग से पृथ्वी लोक के ओर अवरोहण करने वाले आने वाले जीव वे निरनुशय आएंगे या सानुशय आएंगे, ये संशय हुआ तो पूर्व पक्ष ने कहा कि निरनुशय आते हैं। स्वर्ग जाने से पहले जितने भी किए हुए अभुक्त फल कर्म हैं उन सब कर्मों का फलोपभोग स्वर्ग में ही करके जब वे समाप्त हो जाते हैं पूर्व में किए हुए कर्म भोग से, तब बिल्कुल किसी भी कर्म से रहित होकर के यहाँ पृथ्वीलोक में आएंगे कर्म करने के लिए, ऐसा पूर्व पक्ष है। तो व्यास जी ने सिद्धांत बताया कृतात्ये अनुशयवान दृष्ट स्मृतिभ्याम यथेतम अनएवंच, इस सूत्र से ये कहा कि स्वर्ग से जब अवरोहण करते हैं जीव तो वे सानुशय आते हैं, अनुशयवान आते हैं, और कब आएंगे तो कृतात्ये यानी स्वर्ग प्राप्ति का हेतुभूत इष्टादि कर्मों का आत्य हो जाने पर भोग करके क्षय हो जाने पर, कृतात्ये का अर्थ है। और तब भी कोई कर्म उनका शेष नहीं रहा ऐसी बात नहीं है, कर्म शेष रहेगा। वो जो कर्म शेष है उसी का नाम है अनुशय, और उस अनुशय से युक्त ही पृथ्वीलोक में आते हैं। ऐसा यह इह रमणीय चरणा इत्यादि श्रुति दृष्ट शब्दित बता रही है, स्मृति भी बता रही है। जब श्रुति और स्मृति से निश्चित हुआ कि आना है और सानुशय आना है, तो स्वर्ग से पृथ्वीलोक के ओर सानुशय आने वाला जो जीव वह कैसा आता है, तो कहा यथेतम यानी जिस मार्ग से गया उसी मार्ग से, और अन एवंच थोड़ा विपरीत मार्ग भी होता है। तो इस प्रकार ये सूत्रार्थ, इनमें से दो पदों का अर्थ कृतात्ये अनुशयवान दृष्ट स्मृतिभ्याम, इन तीन पदों का अर्थ भाष्कर भगवान ने बता दिया। ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा, इस अधिकरण का सिद्धांत है। अब पूर्व पक्ष जो भाष्य में बताया गया था और पूर्व पक्ष का अभिप्राय बताते समय पूर्व पक्ष का साधक जो जो हेतु था उसका अनुवाद करके भाष्कर भगवान उसमें विद्यमान दोषों को बता रहे हैं। यदुक्तम इत्यादि से, यदुक्तम इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका है। पूर्व पक्ष बीजम अनुद्य दूषयति यद इत्यादिना, तो पूर्व पक्ष का साधक जो हेतु है, बीज यानी हेतु, उसका अनुवाद करके उसमें विद्यमान दोषों को बताया जा रहा है। पूर्व पक्ष के मत में जो दोष है उन्हें बताया जा रहा है। यद उक्तम इत्यादि वाक्यों से, तो पहले अनुवाद है पूर्व पक्ष के एक हेतु का। तो भाष्य में देखिए, यद उक्तम यत्किंच इति अविशेष परामर्शात् सर्वस्य इह कृतस्य कर्मणः फलोपभोगेन अन्तं प्राप्य निरनुशया अवरोहन्ति इति। इति शब्द है इसका अनुवाद का समाप्ति द्योतक, अनुवाद की समाप्ति हो गई बता रहा। तो यद उक्तम यानी पूर्व पक्षिना यद उक्तम, पूर्व पक्षी ने क्या कहा, कहते हैं यत किंच इति अविशेष परामर्शात् प्राप्यांतम कर्मणः तस्य यत किंच इह करोत्ययम्। इस बृहदारण्यक श्रुति में जो यत किंच शब्द का प्रयोग है, ये यत किंच जो सर्वनाम है वह किसका परामर्शक है, तो जो कुछ भी यत्किंच का अर्थ है। कहे कि स्वर्ग में गया हुआ जो जीव है, कहते तस्य कर्मणः अंतम प्राप्य पुनः अस्मै लोकाय कर्मणे आयाति, हाँ पुनरेति, इस लोक के लिए पृथ्वी लोक में कर्म करने के लिए पुनः आ जाता है, पुनरेति, तो पुनरागमन उसका हो रहा है। लेकिन कब होता है, तो कहा कि तस्य कर्मणः अंतम प्राप्य, उस कर्म का अंत यानी समापन हो जाने पर आ जाता है। तो कहा उस कर्म का यानी कौन से कर्म का, कहा यत किंच करोत्याय, यहाँ पर पहले किया हुआ है जो कुछ भी स्वर्ग जाने से पहले जो कुछ भी कर्म किया है, उस कर्म का क्षय हो जाने पर इस लोक में कर्म करने के लिए पुनः आ जाता है स्वर्ग गया हुआ जीव। ये स्वर्ग में गए हुए जीव का पृथ्वी लोक में अवरोहण कब होता है ये बता रहा है। अवरोहण का प्रयोजक बताया जा रहा है स्वर्ग पहुंचने से पहले किए गए जो भी कर्म हैं उन सब का क्षय हो जाने पर स्वर्ग से पृथ्वी लोक में अवरोहण वो जीव करता है। इसमें यत्किंच इस सर्वनाम से सामान्य कर्म के पूर्व में किए हुए जो कुछ भी कर्म है उन सब कर्मों के परामर्शक यत्किंच और तस्य सर्वनाम से ये अर्थ निकलता है कि स्वर्ग पहुंचने से पहले किए गए सारे कर्म जब भोग करके स्वर्ग में समाप्त हो जाते हैं तब स्वर्ग से पृथ्वी लोक में अवरोहण होता है। ये बात बृहदारण्यक श्रुति से निश्चित होती है, इसलिए कोई अनुशय रहा ही नहीं। अनुशय तो कहा जाता है कर्म से इसको, और श्रुति तो कह रही है तस्य अंतम प्राप्य, मतलब उनका क्षय हो जाने पर उन सब कर्मों का किए हुए सब कर्मों का क्षय हो जाने पर कोई कर्म शेष नहीं रहेगा, इसलिए निरनुशय ही जीव आएगा। ऐसा जो पूर्व पक्षी ने पहले कहा था, कहते हैं नैतद एवं, तो ये पूर्व पक्ष का पहले अनुवाद हुआ न कि यद उक्तम यत किंच इति अविशेष परामर्शात, अविशेष का मतलब इष्टादि कर्म भी और इष्टादि कर्मों से अतिरिक्त कर्म भी, पूर्व में किए गए या समस्त कर्म। सर्वस्य इह कृतस्य कर्मणः फलोपभोगेन अंतं प्राप्य निरनुसया अवरुहन्ति, ऐसा पूर्व पक्षी ने पहले बृहदारण्यक श्रुति के आधार पर जो कहा था, कहते हैं नैतद एवं, ये समाधान भाष्य है। कहते पूर्व पक्षी बृहदारण्यक श्रुति को आधार बना करके जैसा कह रहा है वैसा ही उसी प्रकार से बृहदारण्यक श्रुतिस्थ यत्किंच और तस्य इन सर्वनामों का अर्थ नहीं है, एतद एवं न क्यों नहीं है, इसी को स्पष्ट कर रहे हैं कि अनुशय सद्भावस्य अवगमितत्वात्, अनुशय यानि कर्मशेष, स्वर्ग में देवता शरीर से जिन कर्मों का फलोपभोग हुआ है उनका तो वहाँ क्षय हो गया, और उनसे अतिरिक्त कर्म जिनका फल स्वर्गीय देवता शरीर से नहीं भोगा जाता अपितु पृथ्वी लोक में मनुष्यादि शरीरों से जिन कर्मों का फलोपभोग होता है ऐसे कर्म जो स्वर्ग पहुंचने से पहले यजमान ने किए थे, चाहे यजमान अवस्था में या उससे पूर्व जन्म में संचित हो या क्रियमान हो, वे कर्म जिनका फल स्वर्ग में नहीं भोगा जाता लेकिन पूर्व में किए हुए हैं और पृथ्वी लोक में ही किसी न किसी योनि में जिन कर्मों का फलोपभोग होना है उसे अनुशय कहा जाता है। ये कल के पाठ में तस्माद इत्यादि से बताया गया था, और वो जो अनुशय है उसका सद्भावस्य, सद्भाव यानी अस्तित्व, सत्व, सतः भाव सत्वम, उसे सद्भाव कहो या सत्व कहो विद्यमानता, तो अनुशय यानी इष्टादि कर्मों से अतिरिक्त पूर्व में किया गया कर्म जिसका फलोपभोग नहीं हुआ है और पृथ्वी लोक में आकर के करना है फलोपभोग जिनका, ऐसे कर्मों का क्या होगा, वो सद्भाव यानी अस्तित्व बताया गया। तो अनुशय सद्भावस्य अवगमितत्वात्, ये सूत्र रूप से उत्तर बताया। हेतु बताया, इसी का स्पष्टीकरण है। यत्किंचित इह कृतम आमुस्मिक फलम कर्मारब्ध भोगम तत्सर्वं फलोपभोगे न क्षपयित्वा इति गम्यते। इसलिए बृहदारण्यक श्रुतिस्थ यत्किंच शब्द का अर्थ ये निकलेगा, प्राप्यांतम कर्मणः तस्य यत्किंच कृतम इह इत्यादि जो बृहदारण्यक श्रुति है, उस श्रुतिस्थ यत्किंच शब्द के अर्थ में ऐसा संकोच करना पड़ेगा। स्वर्ग पहुंचने से पहले यजमान ने किए हुए दो प्रकार के कर्म हैं। कुछ कर्म हैं जिनका फलोपभोग इसी मनुष्य लोक में होना है, पृथ्वी लोक पर होना है, और कुछ कर्म हैं इष्ट पूर्त दत्त जो स्वर्ग में फल देने वाले हैं। तो यत्किंच शब्द का अर्थ निकलेगा जो स्वर्ग पहुंचने से पहले स्वर्ग प्राप्ति के उद्देश्य से किए गए इष्टादि कर्म है। ये यत्किंच कर्म शब्द से यत्किंच कृतम इह शब्द का अर्थ निकलेगा। इस लोक में पृथ्वी लोक में दो प्रकार के कर्म किए गए हैं, कुछ यहीं पर फलोपभोग करने के लिए, लेकिन जिनका फल अभी भोगा नहीं गया, और कुछ स्वर्ग में फल भोगने के लिए। तो यत्किंच शब्द का अर्थ निकलेगा इष्ट पूर्त दत्त जिनका फल स्वर्ग में भोगना है, उन कर्मों का तस्य शब्द से ग्रहण किया जाएगा। यत्किंच शब्द से जिनका ग्रहण करेंगे उन्हीं का तस्य शब्द से भी ग्रहण होगा, तो इष्टादि कर्मों का ही, और उन्हीं का अंत यानि क्षय प्राप्य वो किससे हुआ, फलोपभोग से। स्वर्ग में स्वर्गीय भोग का अनुभव करने से यजमान शरीर से किए गए स्वर्ग प्राप्ति के उद्देश्य से जो कर्म थे उनका क्षय हुआ। तब इस श्लोक में आता है, किस लिए आता है, तो कर्मणे का अर्थ है इस श्लोक में भोग के लिए किए गए जो पहले वाले कर्म हैं जिनको अनुसय कहा जा रहा है, उनका फल भी भोगेगा और नए कर्म भी करेगा। कुर्वते कर्म भोगाय कर्म कर्तुंच भुंजते, पंचदशी में कहा जाता है। तो यहाँ आएगा, पहले वाले कर्मों का फलोपभोग करेगा और नए कर्म और करेगा, वो स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए या जिस किसी के लिए, ये चक्र चलता ही रहता है। तो ये कहते हैं कि यत्किंचित इह कृतम का अर्थ है आमुस्मिक फलम कर्म। इस लोक में स्वर्ग पहुंचने से पहले आमुस्मिक फलम यानी स्वर्ग प्राप्ति फलक जो कर्म किया गया था, और आरब्ध भोग है मतलब देवता शरीर का प्रारब्ध बन करके सामने आया है, तत्सर्वम उस समस्त कर्म का यानी इष्टादि समस्त कर्मों का फलोपभोगे न क्षपयित्वा क्षय करके फिर इस लोक में पुनरागमन होता है, इति गम्यते ये अर्थ निकलता है। ऐसा अर्थ निकलने से क्या वो अनुसय सद्भाव जो बताया गया है दृष्ट और स्मृति प्रमाण के आधार पर यानी श्रुति और स्मृति के आधार पर, वह अनुसय सद्भाव भी उत्पन्न होगा। इसलिए कुछ कर्म अभुक्त फल जिनका फल यहाँ भोगना है पृथ्वी लोक पर, ऐसे शेष रहते हुए ही स्वर्ग से अवरोहण होगा, ये बात निकलती है। और पूर्व पक्षी ने बृहदारण्यक श्रुति का अर्थ कुछ अलग ही समझ लिया, यत किंच और तस्य इन सर्वनामों से ये समझ लिया कि स्वर्ग पहुंचने से पहले किए गए इष्टादि सभी कर्म और उनसे अतिरिक्त भी सभी कर्म जिनको अनुशय कहा जा रहा है उनका भी फल स्वर्ग में ही होगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सकता। जिनका पृथ्वी लोक में विद्यमान योनि में फलोपभोग होना है, स्वर्ग में वो योनि है ही नहीं, ऐसे योनि का योनि में भोगा जाने वाला जो कर्म है वो स्वर्ग में कैसे भोगा जाएगा? नहीं भोगा जा सकता, वो तो बना ही रहेगा, वो अभी फलोन्मुख ही नहीं हुआ है। वो फलोन्मुख होगा, पृथ्वी लोक का शरीर धारण करेगा तब। आगे हैं कि यद्यपि उक्तम, एक तो दोष ये हुआ कि पूर्व पक्षी ने जिस बृहदारण्यक श्रुति को आधार बनाया उस बृहदारण्यक श्रुतिस्थ सर्वनामों से उचित अर्थ ग्रहण नहीं किया, ये एक दोष हुआ। दूसरा हेतु बताया, दूसरा दोष बताया जा रहा है यद्यपि उक्तम इत्यादि से। उससे पहले थोड़ी टीका है, तो टीका को देखिए फिर यद्यपि इत्यादि को देखा जाएगा कि क्षपयित्वा भाष्यमान तत्सर्वं फलोपभोगेन क्षपयित्वा इति इत्यादि का अन्वय बता रहे हैं टीकाकार। क्षपयित्वा पुनरागच्छन्ति इति प्राप्यन्तम् इति वाक्येन गम्यते इति योजना, यानि स्वर्ग प्राप्ति के उद्देश्य से जिन कर्मों का अनुष्ठान किया था उन सब कर्मों का भोग करके क्षय करने पर पुनरागमन स्वर्ग में गए हुए जीव का पृथ्वीलोक में होता है, ऐसा अवगत होता है। किससे? तो प्राप्य अंतम कर्मणः तस्य इस बृहदारण्यक श्रुति वाक्य से ऐसा अन्वय करना। यानी ये कहा न कि क्षपयित्वा इति गम्यते, गम्यते यानी अवगम्यते, तो अवगम्यते का कर्ता कौन होगा? बृहदारण्यक श्रुति, बृहदारण्यक श्रुति वाक्य न अवगम्यते, ऐसा अन्वय करना। वहां यत्किंच शब्द से सारे कर्मों को क्यों नहीं लेना है, इष्टादि से अतिरिक्त कर्मों को भी? ये जो एक प्रश्न पूर्व पक्षी का होगा उसका उत्तर टीकाकार दे रहे हैं, जो भाष्य में अनुशय सद्भावस्य अवगमितत्वात् हेतु का स्पष्टीकरण है कि जन्म आरभ्य दृष्ट भोग लिंगानुगृहीतया रमणीय कपूय चरण श्रुत्या अहिक अनुशय आख्य कर्म विशेष परया विरोधात्। तो जन्म आरभ्य दृष्ट जो भोग, यह लिंग है यानी ज्ञापक है, जन्मारभ्य भोग वो है, जन्मारभ्य दृष्ट भोग यानी स्वर्ग से आए हुए जीव का जब यहाँ पर जन्म होता है तो पूर्व पक्ष के अनुसार तो बिल्कुल उसके पास कोई कर्म नहीं है, और भोग कहा जाता है सुखानुभव दुखानुभव को, कर्म फलभूत सुख दुख का अनुभव भोग है। और ये जो देखा जा रहा है नवजात जो शिशु होते हैं सबका भोग विचित्र है, अलग अलग है, कोई जन्मत ही सुखी है कोई जन्मत ही दुखी है। ये जो दृष्ट भोग है उस विचित्र भोग का हेतुभूत कर्म यदि उनके पास नहीं रहेगा तो भोग कैसे होगा? वो विचित्र विचित्र, ईश्वर तो किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। तो पृथ्वी लोक में जितनी योनियां हैं प्रत्येक योनिस्थ नवजात शिशुओं को यदि निरनुसय आगमन उनका हुआ तो एक जैसा भोग होना चाहिए, लेकिन विचित्र विचित्र जो भोग दिख रहा है वह ज्ञापन करता है भोग का हेतु कोई न कोई कर्म है। ये है अर्थ प्रकाशन सामर्थ्यम लिंगम, ये दृष्ट भोग, ये भोग का हेतुभूत कोई न कोई कर्म नवजात शिशुओं का पहले किया हुआ किसी न किसी जन्म में विद्यमान है, ऐसा उस अदृष्ट का ज्ञापक बन रहा है, इसलिए दृष्ट भोग बन जाता है लिंग यानी ज्ञापक। तो जन्म आरभ्य जो दृष्ट यानी अनुभव में आने वाला भोग है वह लिंग है यानी ज्ञापक है, और उससे अनुगृहित जो श्रुति है य इह कपूय चरणा य इह रमणीय चरणा इत्यादि, इसका अनुग्राहक है ये लिंग, वो युक्ति रूप होता है। तो युक्त्यात्मक लिंग से अनुगृहित जो रमणीय चरण श्रुति और कपूय चरण श्रुति है, इस श्रुति से श्रुति का क्या अर्थ है, तो ये बता रही है कि ऐहिक अनुसय आख्य कर्म विशेष परया, ये रमणीय चरण श्रुति और कपूय चरण श्रुति ये बता रही है कि ऐहिक यानी इस पृथ्वी लोक के शरीर से भोगा जाना है फल जिस कर्म का, ऐसा कर्म इष्टादि कर्मों से अतिरिक्त अवरोही जीवों का विद्यमान है, ये बताने वाली कपूय चरण श्रुति रमणीय चरण श्रुति है, इसलिए उसे कहा जाता है ऐहिक अनुसय आख्य कर्म विशेष परया श्रुत्या, श्रुति का विशेषण है ये कपूय चरण रमणीय चरण श्रुति बता रही है पृथ्वी लोक में जिन कर्मों का फलोपभोग होना है ऐसा कर्मशेष इष्टादि कर्मों से अतिरिक्त स्वर्गारोही जीवों का है। उस श्रुति के साथ सहअर्थ में तृतीया है, इसलिए उस श्रुति के साथ विरोध होगा, कब, यदि निरनुसय अवरोहन मानेंगे तो। एक तो दृष्ट विरोध भी होगा और श्रुति विरोध भी होगा, दृष्ट भोग का विरोध यदि अनुसय नहीं मानेंगे तो और श्रुति विरोध। हाँ, तो यत किंच इति, इसलिए क्या करना पड़ेगा, तो संपात शब्द के अर्थ में भी पूर्व पक्षी ने संपात शब्द को और यत किंच शब्दों को आधार बनाया था ना, तो टीकाकार कहते हैं पूर्व पक्षी ने संपात शब्द का जो अर्थ बताया उस अर्थ में थोड़ा संकोच किया जाएगा, वही पूरा का पूरा अर्थ नहीं लिया जाएगा, और यत किंच शब्द का भी पूर्व पक्षी ने जो अर्थ बताया वो न लेकर के संकोच किया जाएगा। यत किंच इति यावत संपातम इति च सामान्य शब्दयो हो आमुष्मिक विषयत्वेन संकोचो न्याय इति भाव, न्याय का अर्थ है उचित। तो ये जो सामान्य कर्म के परामर्शक, सामान्य अर्थ के परामर्शक यावत संपात शब्द हैं और यत्किंच सर्वनाम है, उनके अर्थ में संकोच किया जाएगा श्रुति विरोध और दृष्ट विरोध टालने के लिए। ये संकोच ही होगा कि आमुष्मिक फल कर्म, पूर्व में स्वर्ग में पहुंचने से पहले किए गए कर्मों के दो विभाग करने पड़ेंगे, अहिक फल कर्म आमुष्मिक फल कर्म, तो जो आमुष्मिक फल कर्म है इष्टादि उन्हीं का संपात शब्द से और यत्किंच शब्द से ग्रहण होगा और उन्हीं का क्षय हो जाने पर, संपात शब्द से ग्राह्य और यत्किंच शब्द से ग्राह्य पूर्व में किए गए सब कर्म नहीं, आमुष्मिक फल कर्म जो पूर्व में किए गए हैं वो आमुष्मिक फल कर्म है इष्टादि कर्म, और उन्हीं का मात्र संपात शब्द से और यत्किंच शब्द से ग्रहण करेंगे तो अर्थ निकलेगा प्राप्य कर, अंतम कर्मण तस्य में तस्य शब्द का अर्थ निकलेगा इष्टादि कर्मों का क्षय हो जाने पर। और यावत संपातम में भी संपात शब्द का अर्थ हो जाएगा जब तक इष्टादि कर्म है तब तक स्वर्ग में रह करके फिर वापस आते हैं, तो कोई श्रुति का विरोध नहीं होगा। रमणीय चरण श्रुति और कपूय चरण श्रुति के साथ एक वाक्यता हो जाएगी, विरोध नहीं होगा। और ये दृष्ट भोग का भी विरोध नहीं होगा, वो दृष्ट भोग का वैचित्र्य सिद्ध होगा, वो आमुष्मिक फल जो कर्म जिसे अनुशय कहा गया उस अनुशय रूपी निमित्त को देख करके वैचित्र्य सिद्ध होगा। अनुशय जन्म आरभ्य दृष्ट जो विचित्र भोग है उस भोग में वैचित्र्य का प्रयोजक हो जाएगा अनुशय, जो आमुष्मिक फल कर्म है पूर्व में किया गया। इसलिए कोई विरोध नहीं होगा, न दृष्ट विरोध होगा, न कपूय चरण श्रुति विरोध होगा, न रमणीय चरण श्रुति विरोध होगा। अब पूर्व पक्षी ने यह कहा था, एक युक्ति पूर्व पक्षी ने बताई थी कि जब पूर्व में किए गए दो प्रकार के कर्म हैं, आमुष्मिक फल कर्म और अहिक फल कर्म, तो वर्तमान में वे फल क्यों नहीं देते? वर्तमान शरीर में वर्तमान शरीर यानी यजमान शरीर, जिस शरीर से आमुष्मिक फल कर्म इष्टादि किया जा रहा है उसी शरीर में इष्टादि कर्मों का फल क्यों नहीं मिलता? तो ये कहा कि प्रारब्ध कर्म से वे प्रतिबद्ध रहते हैं, संचित कर्म भी और क्रियमान कर्म भी अपने फल के आरंभक नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? तो प्रारब्ध कर्म जो है जिनका फल भोगना शुरू हो गया है वह संचित कर्म को और क्रियमान कर्म को अपना फल भुगवाने में प्रतिबंधक है, ये कहा था। और वो जो प्रतिबंधक प्रारब्ध है जब तक रहेगा तब तक ये अपने फल का आरंभक नहीं बन पाएंगे संचित और क्रियमान, और जैसे ही प्रारब्ध का यजमान शरीर का जो प्रारब्ध है फलोपभोग करके प्रारब्ध समाप्त होता है तो यजमान शरीर का फिर मृत्यु प्राप्त हो जाता है, मरण आ जाता है, प्रायण का समय आ जाता है। तो वो जो प्रायण है उस समय अब प्रतिबंधक नहीं रहा प्रारब्ध, तो प्रतिबंधक के न होने से प्रायण से क्या होगा कि सारे कर्म फलोन्मुख हो जाएंगे, सभी कर्मों की अभिव्यक्ति होगी, पहले किए हुए जितने भी हैं और क्रियमान कर्म जो हैं उनकी अभिव्यक्ति होगी, उनका अभिव्यंजक हो जाएगा प्रायण यानी मृत्यु। और जब वो ये हो जाएगा क्या नाम अभिव्यंजक मरण, तो केवल आमुष्मिक फल कर्म ही अभिव्यक्त नहीं होगा, वो जितने भी अभी तक प्रारब्ध से प्रतिबद्ध थे वे सब के सब अभिव्यक्त हो जाएंगे। अभिव्यक्त होने का अर्थ है फलोन्मुख हो जाना, फल देना शुरू करना, ये है अभिव्यक्ति। और वो कि पूर्व में किए गए कर्मों को फलोन्मुख बनाने वाला है मृत्यु, तो मृत्यु के समय सब के सब कर्म फलोन्मुख हो गए तो फिर मृत्यु के पश्चात जो शरीर मिलेगा वर्तमान शरीर छोड़ करके उसमें सब के सब अभिव्यक्त होने के कारण फल देने के लिए उन्मुख होने के कारण सब अपना फलोपभोग कराएंगे, और सब का फलोपभोग होगा एक भविक का मत है। तो सबका फलोपभोग होगा, तब उस स्वर्ग में प्राप्त शरीर से तो फिर कोई कर्मशेष नहीं रहेगा और निरनुशय पुनरागमन होगा। ये जो पूर्व पक्षी का कथन है मृत्यु को अभिव्यंजक मानना और बाकी कर्मों को अभिव्यक्त मानना, कर्म और मृत्यु में अभिव्यंग्य अभिव्यंजक भाव पूर्व पक्षी ने स्वीकार किया था, उसमें दोष बता रहे हैं सिद्धांति, उनका अनुवाद करके यद उक्तम इत्यादि से। तो भाष्य में है यदपि उक्तम प्रायणम अविशेषात अनारब्ध फलम कृत्स्नम एव कर्म अभिव्यनक्ति तत्र केनचित कर्मणा आमुस्मिक लोके आमुस्मिन लोके फलम आरभ्यते केनचित अस्मिन इति अयम विभागो न संभवति इति। पूर्व पक्षी ने इति, ये पूर्व पक्षी के मत का समाप्ति द्योतक है, अनुवाद का समाप्ति द्योतक है, यहाँ तक अनुवाद है न संभवति तक। पूर्व पक्षी ने कहा था कि प्रायणम अविशेषात अनारब्ध फलम कृष्णम एव कर्म अभिव्यनक्ति। प्रायणम यानी मृत्यु क्या करेगा कि अनारब्ध फलम यानी संचित कर्म और क्रियमान कर्म, ये है अनारब्ध फल कर्म, वो कृष्णम एव यानी समस्त इष्टादि कर्म भी और इष्टादि कर्म से अतिरिक्त कर्म भी, वो क्या उसका क्या हो जाएगा, तो अनारब्ध कर्म अनारब्ध फलम कृष्णम एव कर्म अभिव्यनक्ति, वो अभिव्यक्त करेगा, अभिव्यंजक बनेगा समस्त कर्मों का और समस्त कर्म हो जाएंगे अभिव्यंग्य। कर्मों का अभिव्यक्त होना है फलोन्मुख होना और उनको फलोन्मुख करेगा आपका ये। तो आगे हैं कि तत्र पूर्व पक्षी का ही कथन है, जब मृत्यु से सभी के सभी कर्म फलोन्मुख हो गए ये समझना, तो तत्र केनचित कर्मणा अमुस्मिन लोके फलम आरभ्यते केनचित अस्मिन इति अयम विभागो न संभवति। इसलिए वो जो मृत्यु से अभिव्यक्त हुए कर्मों में से कुछ कर्म स्वर्ग में अपना फलोपभोग कराएंगे और कुछ कर्म पृथ्वी लोक में अपना फलोपभोग कराएंगे, ऐसा विभाग संभव नहीं है। मृत्यु से अभिव्यक्त हुए फलोन्मुख हुए जितने कर्म हैं सभी कर्म हैं, वे सब के सब एक ही शरीर में और एक ही जगह पर एक ही लोक में अपना फलोपभोग कराएंगे, इसलिए मानना चाहिए स्वर्ग में ही मृत्यु यजमान शरीर की मृत्यु के समय फलोन्मुख हुए समस्त कर्म स्वर्ग लोक में ही देवता शरीर से सारे कर्मों का उपभोग कराएंगे, फल से फल भुगवाएंगे, सब कर्म फलोन्मुख होंगे, ये मानना उचित है। ये विभाग तो संभव नहीं है ऐसा। इस प्रकार पूर्व पक्षी ने जो कहा था इति पूर्व पक्षिणा यद उक्तम, ऐसा अन्वय करिए, कहते तदपि इत्यादि से, उसमें जो दोष है उसे कह रहे हैं, तो तदपि इत्यादि का अवतरण है टीका में, मरणम कृष्ण कर्म अभिव्यंजकम इति अयुक्तम, सिद्धांति ऐसा मानते हैं, उक्त अनुसय श्रुति विरोधात इत्याह तदपि इति, यानी पूर्व पक्षी की मान्यता ही गलत है ये सिद्धांति कह रहे हैं। पूर्व पक्ष की क्या मान्यता है कि यजमान शरीर का जो मृत्यु है मरण है वह यजमान के समस्त संचित कर्म और क्रियमान कर्म जो अभुक्त फल है उनका अभिव्यंजक होता है, अभिव्यंजक होता है का अर्थ सबको फलोन्मुख करता है, यानी एक ही प्रारब्ध बनाता है पूरा का पूरा, एक साथ फल देना प्रारंभ कराता है, और वो कौन, मृत्यु, ऐसा करा। नहीं नहीं संचित रहेगा ही नहीं, वही प्रारब्ध ही बन जाएगा संचित, यानी इसी जन्म। हाँ पूर्व में किया हुआ जो है, पूर्व में भी ऐसा ही हुआ था इसलिए इसी जन्म में माना जाए। हाँ हाँ पूर्व पूर्व भी ऐसा ही होगा, इसलिए क्या होगा कि सारा का सारा जो है यानी एक जन्म में कमाई करनी है, दूसरा जन्म में उसका फल भोगना है, फिर सारा का सारा कर्म समाप्त हुआ तो फिर दूसरा जन्म लेना, ये पूर्व पक्षी का मानना है। तो उसके विषय में सिद्धांति का कथन है कि मरणम कृष्ण कर्माभिव्यंजकम इति अयुक्तम, मृत्यु जो है समस्त कर्मों की अभिव्यंजक है ऐसा मानना अनुचित है, गलत है। ये गलत मान्यता को फिर स्थापित करने के लिए गलत मत उपस्थापित हुआ, तो इसलिए कहते हैं कि उक्त अनुशय ऐसा क्यों, मृत्यु को समस्त कर्मों का अभिव्यंजक क्यों नहीं माना जा सकता। तो कहते हैं उक्त अनुशय श्रुति के साथ विरोध होगा। उक्त अनुशय श्रुति है यह रमणीय चरणा यह इह कपूय चरणा, ये जो अनुशय सद्भाव बोधक श्रुति है उसका विरोध होगा। उसका विरोध न हो इसके लिए मृत्यु को समस्त कर्मों का अभिव्यंजक मानना गलत है, और जो मृत्यु को समस्त कर्मों का अभिव्यंजक मानते हैं उनके मत में यह इह रमणीय चरणा यह इह कपूय चरणा इस अनुशय सद्भाव बोधक श्रुति का विरोध उपस्थित होता है। इस अभिप्राय से ये समाधान किया जा रहा है कि तदपि अनुशय सद्भाव प्रतिपादनेन एव प्रत्युक्तम, तो मरण समस्त कर्मों का अभिव्यंजक है इस बात को अनुशय सद्भाव श्रुति के साथ विरोध नामक दोष दिखा करके ही समझ लेना चाहिए। प्रत्याख्यान हुआ, प्रत्युक्तम यानी प्रत्याख्यातम, प्रत्याख्यातम का अर्थ होता है खंडितम, खंडन किया गया, निराकरण किया गया। आगे हैं अपिच इत्यादि, का अवतरण भाष्य में टीका में बलवत अनारब्ध कर्म प्रतिबंधाच्च न कृष्ण कर्म अभिव्यक्ति इत्याह अपिच इत्यादि न। एक तो मृत्यु को समस्त कर्मों का अभिव्यंजक मानने पर श्रुति विरोध नामक दोष बताया, मृत्यु समस्त कर्मों का अभिव्यंजक नहीं हो सकता, इसी अर्थ की सिद्धि के लिए और एक हेतु बताया जा रहा है। एक तो श्रुति विरोध टालने के लिए मृत्यु को समस्त कर्मों का अभिव्यंजक नहीं माना जा सकता ये कहा गया, और एक हेतु बताया जा रहा है कि इसलिए भी मृत्यु समस्त कर्मों का अभिव्यंजक नहीं हो सकता कि जो अनारब्ध कर्म है, अनारब्ध फल कर्म है, दो प्रकार का हुआ आमुष्मिक फल और अहिक फल, वही अनारब्ध फल कर्म ही संचित और क्रियमान। ओहो ये तो सिद्धांत के अनुसार चल चल, हाँ चाहे उसे के एक ही मान लो, अनारब्ध फल कर्म मान लो, उनका अलग अलग दो विभाग मत करो, एक संचित और क्रियमान। ऐसा अनारब्ध फल कर्म जो इस जन्म में किया हुआ है उसके अनुसार, लेकिन जो पुनर्जन्मवादी हैं अनेक जन्म मानते हैं एक भविक नहीं है उनके अनुसार, तो अनारब्ध फल कर्म के दो भेद हैं, है ना। वो कुछ हैं इष्टादि कर्म, आमुष्मिक फल कर्म, और कुछ कर्म हैं जिनको रमणीय चरण कपूय चरण कहा जाता है वे अहिक फल कर्म, और उन सब कर्मों का मृत्यु अभिव्यंजक है ऐसा पूर्व पक्षी का कथन है जो ऐक भविक है उसका, और सिद्धांति का कथन है कि उनमें भी अवांतर दो भेद हैं, कुछ दुर्बल कर्म है कुछ प्रबल कर्म है। जो इष्टादि कर्म यदि प्रबल है तो आमुष्मिक फल कर्म जो है वो प्रबल होने से जो दुर्बल है अहिक फल कर्म उसे अभिव्यक्त नहीं होने देगा। अभिव्यक्त न होने देने का अर्थ है फलोन्मुख नहीं होने देगा, अपना फल आरंभ नहीं करने देगा, तो ऐसा ही पड़ा रहेगा, वो संचित बनेगा। और जो प्रबल कर्म है वह अपना फल देना प्रारंभ करेगा। इसलिए मृत्यु को यानी पूर्व पक्षी ऐक भविक ऐक भववादी यदि सिद्धांति को ये कहते हैं कि मृत्यु समस्त कर्मों का अभिव्यंजक यदि नहीं है तो फिर मृत्यु के समय जो भावी शरीर का प्रारब्ध है वो कैसे बनेगा? कुछ कर्म ही फलोन्मुख हो गए, कुछ कर्म फलोन्मुख नहीं होंगे, ये विभाग कैसे बनेगा? तो कहते हैं वो ऐसा होगा कि किए गए कर्मों में भी सब के सब समान बल वाले नहीं हैं, उनमें कुछ दुर्बल हैं कुछ प्रबल हैं। जो प्रबल हैं वे दुर्बल कर्मों को फलोन्मुख नहीं होने देंगे, अभिव्यक्त नहीं होने देंगे, और स्वयं अभिव्यक्त हो जाएंगे, फलोन्मुख हो जाएंगे। तो जिस यजमान का इष्टादि कर्म प्रबल है और अहिक फल कर्म दुर्बल है, यजमान शरीर छूटते समय इष्टादि कर्मों से अहिक फल कर्म जो रमणीय चरण और कपूय चरण शब्दित अनु हैं वो अभिव्यक्त ही नहीं होगा, फलोन्मुख ही नहीं होगा, और इष्टादि कर्म फलोन्मुख होंगे, तो उसे वो देवता शरीर मिलेगा स्वर्ग में। और जो फलोन्मुख हो गए हैं उन्हीं का भोग स्वर्ग में होगा, और जो अभिव्यक्त ही नहीं हुए फलोन्मुख ही नहीं हुए वे अनुशय कहलाएंगे, यानी वहाँ का जो संचित था वो अनुशय कहलाएगा, और उसी वही अनुशय फिर यहाँ आकर के जन्मतः फलोपभोग कर आएगा। ये अवांतर भेद होगा, ये व्यवस्था सिद्धांती बता रहे हैं। इसलिए ये व्यवस्था बन जाने के कारण भी मृत्यु को समस्त कर्मों का अभिव्यंजक नहीं कह सकते। इस अभिप्राय से अपिच इत्यादि का अवतरण लिखा टीका में टीकाकार ने कि बलवत अनारब्ध कर्म प्रतिबंधाच्च, बलवत अनारब्ध कर्म है जो प्रबल इष्टादि कर्म है, वो अहिक फल पूर्व में किए गए कर्म की अपेक्षा प्रबल है, बलवान है, प्रकृष्ट है, इसलिए वो क्या करेगा कि उससे प्रतिबद्ध हो जाएगा, वो प्रतिबंध उपस्थित करेगा अहिक फल कर्म के लिए। तो प्रतिबंधाच्च न कृष्ण कर्म अभिव्यक्ति, इसलिए समस्त कर्मों की अभिव्यक्ति ही नहीं हुई, सभी कर्म फलोन्मुख ही नहीं हुए, इसलिए वो विभाग की आवश्यकता ही नहीं है। कि मरण से सब कर्म अभिव्यक्त हुए तो कुछ इस लोक में फल देंगे कुछ परलोक में देंगे, ऐसा विभाग कैसे संभव होगा, ये प्रश्न ही उपस्थित नहीं होगा। जितने अभिव्यक्त होंगे उतने का ही फलोपभोग उस शरीर में होगा, देवता शरीर में, और जो अनभिव्यक्त रहे वो अनुशय बनेंगे, वो यहाँ मृत्युलोक में आकर के जन्मतः उपभोग वैचित्र्य के हेतु बनेंगे। इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान ने वाक्य लिखा कि अपि च केन हेतुना प्रायणम अनारब्ध फलस्य कर्मणो अभिव्यंजकम प्रतिज्ञायते इति वक्तव्यम्। कहते हैं कि प्रायण को यानी मृत्यु को अनारब्ध फल कर्म का अभिव्यंजक मान रहे हैं एक भववादी, तो उनको ये जो अभिव्यंज मृत्यु में कर्म का अभिव्यंजकत्व प्रयोजक कोई न कोई बताना पड़ेगा, वो प्रयोजक कौन है। तो केन हेतुना प्रायणम अनारब्ध फलस्य कर्मणो अभिव्यंजकम्, हेतु का अर्थ है प्रयोजक, वो कौन से प्रयोजक के आधार पर मृत्यु को अनारब्ध फल कर्म का अभिव्यंजक एक भववादी मानते हैं, प्रतिज्ञायते इति वक्त में यह बताना पड़ेगा एक भववादी को। तो कहते हैं आरब्ध फलेन कर्मणा प्रतिबद्धस्य इतरस्य, इसका अवतरण है टीका में, उससे पहले इतने का थोड़ा भावार्थ बताते हैं टीकाकार वक्तव्यम यहाँ तक के वाक्य का। तस्य कृष्ण अभिव्यंजकत्वे हेतुर्नास्ति इति भावः, केन शब्द आक्षेपार्थ में होने से, केन हेतुना, ये जो हेतुना के साथ केन शब्द जुड़ा है वह आक्षेपार्थ में है, आक्षेपार्थ में होने के कारण ये उत्तर मिलेगा कि कोई प्रयोजक है नहीं, समस्त कर्मों का अभिव्यंजक मृत्यु को मानने के लिए कोई प्रयोजक नहीं है, ये उत्तर मिलेगा। यही इस वाक्य का भावार्थ बताया टीकाकार ने कि तस्य कृष्ण कर्म अभिव्यंजकत्वे हेतुर्नास्ति, तस्य यानि प्रायणस्य मृत्यु, तो मृत्यु में समस्त कर्म का अभिव्यंजक बनने में कोई प्रयोजक नहीं है। आगे हैं आरब्ध फलेन कर्मणा प्रतिबद्धस्य इत्यादि की अवतरण टीका। प्रश्नम मत्वा उत्तरम शंकते आरब्ध इति, तो ये केन शब्द को आक्षेप अर्थ में न मान करके प्रश्न अर्थ में एक भववादी मान रहा है और उसका उत्तर दे रहा है तो आक्षेप अर्थ में, सिद्धांति ने केन शब्द का प्रयोग आक्षेप अर्थ में किया है, उसका सही उत्तर होगा कि कोई प्रयोजक नहीं है। लेकिन पूर्व पक्षी सिद्धांति का अभिप्राय नहीं समझा, केन शब्द का प्रयोग आक्षेप अर्थ में है ऐसा न समझ करके प्रश्न अर्थ में समझ लिया, और प्रश्न अर्थ में समझ करके अपनी बुद्धि के अनुसार उत्तर देने के लिए शुरू करता है आरब्ध फलेन कर्मणा प्रतिबद्ध से इत्यादि। उसका फिर पूर्व पक्षी को ततो वक्तव्यम इत्यादि से सिद्धांति दूसरा प्रश्न पूछेंगे, उसका उत्तर मांगेंगे, ये सब अभी शास्त्रार्थ आएगा, थोड़ा और भी एक दो पृष्ठ है ना इसके, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे अब 17 तारीख को।